جی علامہ صاحب آپ کے آواز میں جو ہے کافی بریکنگ ہے آپ کی آواز میں. آخر آپ ایک مرتبہ مائک پہ آئیے گا, دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ فضل و کرم فرمائے کہ آپ کی آواز جو ہے وہ صحیح ہے. آپ ذرا ایک مرتبہ ٹرائی کیجیے گا جی. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وبارك وسلم وصل عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد للہ رب العالمین. مولا یا صلی و سلم دائما ابدا علی خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتہم. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. سمردا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام. آپ کی تعریف توصیف اور نعتہائے مبارکہ کے بعد الحمدللہ قرآن اور تفسیر سلسلہ آج ہم سورۃ النساء کی 11ویں آیت کا ترجمہ شروع کر رہے ہیں. اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم, اری اولاد کے کریم اللہ جل مجد الکریم تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں یوصیکم اللہ فی اولادکم, اللہ جل مجد الکریم تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت فرماتا ہے. للذکر مثل حظ الانثیین, ایک مذکر کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ, اور اگر ہوں عورتیں دو سے زیادہ, فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ, تو ان کے لیے دو تہائی ہے جو چھوڑا. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً, اور اگر ایک لڑکی ہو, صالح نصف تو اس کے لیے آدھا ہے. اللہ جل مجد الکریم وراثت کے مسائل خوب واضح کر کے بیان فرما رہا ہے, اور یہ اسلامی کیا پوری زندگی میں ہر معاشرے میں یہ مسائل بہت اہم ہیں, لیکن اسلام کی طرح قرآن کی طرح کسی مذہب نے بھی اس طریقے سے واضح طور پر ایک ایک آدمی کا ایک ایک بچے کا حصہ مقرر کر دینا, یہ صرف اسلام کو ہی الحمدللہ رب العالمین فضیلت ملی ہے کہ اسلام نے ایک ایک بچی اور بچے کا حق جو ہے وہ پورے کا پورا بیان کر دیا. اگر اس پر عمل کیا جائے تو یقیناً معاشرہ جو ہے وہ جنت نظیر بن جاتا ہے, اور یہ جھگڑے لڑائیاں خاندانی عداوتیں ختم ہو جاتی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ وراثت کے مسائل میں خاندان کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں, نسل در نسل دشمنیاں چلتی ہیں, کہ سارے مسائل اس لیے آتے ہیں کہ ہم قرآن کو چھوڑ بیٹھے اور ہم قرآن سے روح گردانی کر کے ہم نے دنیاوی معاملات میں سمجھا کہ ہم زیادہ عقل مند ہیں. قرآن معاذ اللہ استغفر اللہ 1400 سال پرانی کتاب ہے, تو جب انسان کا ذہن یہ بن جائے گا تو اسی طریقے سے بھٹکتا رہے گا, اور اسی طریقے سے در در کی ٹھوکریں کھاتا ہوا اس دنیا سے چلا جائے گا. تو اللہ جل مجد الکریم نے کتنا واضح طور پر اولاد ہماری ہے, لیکن اس کے سلسلے میں اللہ نے ہماری رہنمائی فرما دی کہ تمہاری اولاد کے سلسلہ میں اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے کہ جب آدمی فوت ہو تو اس کی اولاد میں کس طریقے سے تقسیم کرنی ہے اس کی وراثت. کہا ایک بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں کے برابر ہے, اور اگر بیٹا نہ ہو اور بیٹیاں ہوں اور ایک سے زیادہ ہو تو ان کے لیے تیسرا حصہ ہے ماں تارا کا جو اس کے والدین نے والد صاحب نے چھوڑا, اور اگر ایک ہی بیٹی ہو بیٹا کوئی نہ ہو فلاح نصف تو وراثت کا آدھا حصہ اس کو ملے گا. والے اب وہی ہے لکل واحد منہما السدس, اور ماں باپ کو ہر ایک کو اس کے ترکہ سے چھٹا حصہ ملے گا. یعنی جب بیٹا فوت ہوا تو اس کے والدین کو جو اگر زندہ ہیں تو اس کی وراثت کا چھٹا حصہ اس کے والدین کو ملے گا مما تارا کا جو میت نے چھوڑا. ان کان لہ ولدن, اگر اس کی اولاد بھی ہو یعنی والدین بھی زندہ ہوں اور اولاد بھی زندہ ہو تو پھر والدین کو چھٹا حصہ. فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ, اور اگر اس کی اولاد نہ ہو. وَوَارِثَهُ أَبَوَاهُ, اور اس کے وارث اس کے والدین ہوں. فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ, تو اس کی ماں کے لیے تیسرا حصہ. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ, پھر اگر اس کے کئی بہن بھائی ہوں. فال ام میں حصو دو سو, تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا. من بعد وصیت یوصی بہا, وصیت کے بعد جو اس نے وصیت کی, یعنی یہ ترکہ تب تقسیم ہوگا جب میت کی جو وصیت ہے اس پر عمل کر لیا جائے گا. اگر مرنے والا وصیت کرتا ہے کہ میری جائیداد میں سے اتنے فلاں مدرسے کو یا فلاں یتیم خانے کو یا فلاں کار خیر میں دے دو یا ویسے فلاں کو دے دو, تو وہ دینے کے بعد پھر وراثت تقسیم ہوگی, اس سے پہلے وراثت جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوگی. تو اللہ کہتا ہے کہ پہلے وراثت وہ وصیت کو جاری کیا جائے او دین، یا اگر اس پر قرضہ ہے تو پہلے میت کی وراثت میں سے قرضہ دیا جائے، وصیت کو جاری کیا جائے، اور اس کے بعد جو کچھ بچتا ہے اس میں سے جو یہ جو حصے بیان ہو رہے ہیں اس کے مطابق تقسیم کر دیے جائیں. اباؤکم تمہارے باپ، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، لا تدرون تم نہیں جانتے، ایہم اقرب لکم نفعا کہ کون ان میں سے زیادہ تمہارے لیے نفع بخش ہوگا. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ والد ایک بیٹے سے پیار کرتا ہے اور اس کو اپنی وراثت سے زیادہ دے دیتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ قیامت کے دن کون بیٹا تمہارے زیادہ کام آئے گا. ممکن ہے آج جسے تم اچھا سمجھ رہے ہو، ممکن ہے آج جسے تم اپنی وراثت میں سے زیادہ حصہ دے رہے ہو، یہ تمہارے بعد تمہاری وراثت کو بے حیائی میں ختم کر دے اور اس کا عذاب تم پر پڑے، اور جس کو تم نہیں حصہ دے رہے ممکن ہے وہ بعد میں نیک بن جائے اور تمہاری آخرت کے لیے وہ سامان بن جائے بخشش کا. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ اچھا تم میں سے تمہارے کام کون آئے گا اور کون نہیں آئے گا، اس لیے تم ظاہری طور پر جو تمہارے ساتھ ہے اس کو زیادہ حصہ اور دوسرے کو کم حصہ نہ دینا، بلکہ شریعت نے جو بیان کیا اس کے مطابق بچیوں کو بھی اور بچوں کو بھی، بھائیوں کو بھی اور بہنوں کو بھی، والدین کو بھی، جس جس کا حصہ بنتا ہے اس کو اتنا اتنا حصہ دے دیا جائے. تو یہ جب آیات کریمہ آ گئیں تو اب آدمی کو اولاد کے بارے میں وصیت کی ضرورت نہیں ہے. پہلے یہ تھا کہ ہر آدمی وصیت لکھ کے پاس رکھے، پتہ نہیں کب موت آ جائے. آج کیونکہ اللہ جل مجد الکریم نے وہ پورے کا پورے حصے بیان کر دیے، اب اپنے آپ مرنے والے کے بعد ان حصوں کے مطابق جائیداد جو ہے تقسیم ہو جائے گی. کوئی ظالم آدمی اگر ایک ہی والد کی جائیداد پر قبضہ کرنا چاہے، جیسا کہ بعض اوقات ہوتا ہے، پھر لڑائی جھگڑے کا بازار گرم ہوتا ہے اور پھر معاشرے کے معاشرے قتل و غارت کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اللہ فرماتا ہے تمہیں نہیں پتا کہ تمہاری اولاد میں سے کون زیادہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا اور کون تمہارے حق میں برا ہوگا. فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض کر دیا گیا ہے، حصہ باندھ دیا گیا ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ حکمت والا ہے اور علم والا ہے. بعض اوقات ہوتا ہے کچھ عورتیں اعتراض کرتی ہیں، آج دور عجیب آ گیا، کچھ نام نہاد تعلیم یافتہ عورتیں اس بات پر اعتراض کرتی ہیں کہ دیکھیں جی ہمیں آدھا حصہ کیوں دیا گیا، ہماری گواہی آدھی کیوں رکھی گئی، ہماری دیت آدھی کیوں رکھی گئی، مرد کے برابر ہونی چاہیے. تو اللہ کہتا ہے میں علم والا ہوں، میں جانتا ہوں، اور میں حکمت والا ہوں، جو میں نے حصے مقرر کر دیے انہی میں بہتری تھی. ہوتا تو یہ ہے کہ ہر شخص اپنے فرائض ادا کرنے سے بھاگتا ہے اور حقوق کا طلبگار ہوتا ہے. ہر شخص معاشرے میں یہ سمجھتا ہے کہ معاشرہ میرے حقوق ادا نہیں کر رہا، وہ یہ نہیں سوچتا میں بھی فرائض ادا کر رہا ہوں کہ نہیں. مثلا آج دیکھیے اسلام پر اعتراض کرنے والے تو بہت، کہ اسلام نے عورت کو جہالت معاذ اللہ دی ہے، حالانکہ اسلام نے تو عورت کو عورت کا مقام دیا ہے. یہ پردہ جہالت نہیں ہے، یہی تو عورت کی عزت ہے، یہی تو عورت کا وقار ہے. عورت اتنی دیر تک ہی عورت رہتی ہے جب پردے میں رہتی ہے. آج اسلام پر اعتراض کرنے والے تو بہت، دیکھیے جی عورت کو اسلام نے آدھا حصہ دیا. میں کہتا ہوں جو اعتراض کرتے ہیں ان سے پوچھئے کہ شرعی طور پر تم نے عورت کو کیا حصہ دیا. کسی مذہب میں عورت کے لیے والدین کی وراثت میں کچھ بھی نہیں ملتا بیٹی کو، بہن کو کچھ نہیں ملتا، ماں کو کچھ نہیں ملتا، کتنا یہ دیکھیے اللہ جل مجد الکریم نے تو عورت کو کس کس طرف سے حصہ دلایا، ماں ہونے کی صورت میں بیٹے سے حصہ، بیٹی ہونے کی صورت میں باپ سے حصہ، اور بہن ہونے کی صورت میں بھائی سے حصہ، تو اللہ جل مجد الکریم نے کتنی طرفوں سے عورت کو حصہ دلا دیا. اب بھی اگر کوئی یہ پروپیگنڈا کرے کہ دیکھیے جی عورت کو آدھا حصہ کیوں دیا گیا، حالانکہ یہ بھی ساری دنیا جانتی ہے کہ چونکہ بیٹی کی شادی ہو کر دوسرے گھر میں جانا ہوتا ہے، وہ جائیداد دوسرے گھر میں جائے گی، تو اللہ جل مجد الکریم نے جو بھی فرمایا، فرمایا میں علم والا ہوں، حکمت والا ہوں، اسی میں حکمت ہے جو میں نے حصے مقرر کر دیے. آج کچھ مغرب زدہ خواتین اور یہود و نصارا کے پروپیگنڈے کی یعنی زد میں آئی ہوئی خواتین اسلام کے خلاف باتیں کرتی ہیں، وراثت میں، دیت میں، گواہی میں. وہ یہ تو کہتی ہیں ہماری گواہی برابر ہونی چاہیے، یہ تو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ وراثت میں حصہ پورا ہونا چاہیے، دیت پوری ہونی چاہیے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ دیکھیے اللہ جل مجد الکریم نے بعض دنوں میں روزے عورت پر معاف کر دیے، نمازیں معاف کر دیں. وہ یہ نہیں کہتی کہ ہم نمازیں پوری پڑھیں گی، نمازیں تو کم یہ اس اللہ کی عطا کو تو قبول کرتی ہیں، لیکن اللہ کے احکام جو دوسری طرف ہیں ان کو قبول نہیں کرتی. تو اس لیے میرے بھائی اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جو مقرر کر دیا اسی میں حکمت ہے، اور یہی بہترین تقسیم ہے. افسوس تو یہ ہے کہ ہمیں پوچھنا چاہیے یہودوں اور عیسائیوں سے کہ تم نے عورت کو کیا دیا، لیکن ہم ذہنی طور پر اتنے موف ہو چکے ہیں، ہم ذہنی طور پر اتنے شکست خوردہ ہو چکے ہیں کہ وہ ہم پر اعتراض کرتے ہیں اور مارے مارے ہم پھر رہے ہیں. حالانکہ یہودوں نے سارا نے اور اس معاشرے میں عورت کو جانور سے بھی زیادہ یعنی ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا. یہ اخبارات میں عورت کی تصویریں، یہ رسائل میں عورت کی بے ادبی بے حیائی، یہ عورت سمجھ رہی ہے کہ یہ ترقی ہے، حالانکہ یہ عورت کو جانور سے بھی زیادہ ذلیل و خوار کرنے کے مترادف ہے. عورت تو ماں ہے، عورت تو بہن ہے، عورت تو بیٹی ہے، عورت تو بیوی ہے، اور یہ چاروں رشتے ایسے ہیں کہ کوئی انسان ان کی بے ادبی قبول نہیں کرتا. لیکن وہی عورت جب شمع محفل بنتی ہے، جب اخباروں اور رسالوں کی زینت بنتی ہے، جب فلموں اور ڈراموں میں آتی ہے، تو پھر اس کی کوئی عزت نہیں رہتی، پھر اس کی طرف کوئی غیر مرد آباد کسے تو بھائی کو غیرت نہیں آتی، بیٹے کو غیرت نہیں آتی، باپ کو غیرت نہیں آتی. یہ غیرت اسی وقت تک ہوتی ہے جب تک اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہاری عورتیں جو چھوڑ جائیں ان میں تمہارے لیے آدھا حصہ ہے. اِلَّا يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کی اولاد نہ ہو. اب یہاں سے دیکھیے مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، جو تمہاری عورتیں چھوڑ جائیں، اس کا مطلب ہے اسلام عورت کو حق دیتا ہے کہ وہ اپنی جائیداد رکھے، وہ پردے میں رہتے ہوئے اپنا کاروبار کرے، اس کی وراثت چلتی ہے. فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اور اگر اس کی اولاد ہو، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو اس میں تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے. مما ترکنا من بعد وصیت، اس کے بعد کہ جو انہوں نے چھوڑا اس میں وصیت چلے، یو سینا، جو انہوں نے کی بہا اس کے ساتھ، اور دین یا قرضہ، تو جو قرضہ ہے وہ بھی وصیت میں یعنی وراثت سے پہلے قرضہ ادا کیا جائے گا، اور جو اس نے وصیت کی اس کو بھی جاری کیا جائے گا۔ آج کل جو عام طور پہ دیکھنے میں آتا ہے، والد ماجد کی ترکے میں تو سبھی لڑتے ہیں، میں نے لینا ہے اتنا، میں نے لینا ہے، لیکن قرضے کی طرف کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اس کی جائیداد پہ قبضہ کرتے ہیں، لیکن جب قرض آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی جس کو دیا تھا اسی سے جا کر لو۔ بہت بڑی زیادتی ہے، بہت بڑا ظلم ہے کہ آدمی اپنے باپ کی وراثت میں حصہ پائے لیکن اس کا قرضہ ادا نہ کرے۔ تو اس لیے سب سے پہلے جو اس پر قرضہ ہے مرنے والے پر وہ ادا کیا جائے، اور جو اس نے وصیت کی ہے اس کو ادا کیا جائے۔ آج کل وصیت کا بھی قطن کوئی پاس نہیں کیا جاتا کہ مرنے والے کو اگر آخری عمر میں موت کے وقت پتہ چلا کہ اب تو میری جائیداد میرے کام نہیں آ رہی، اب تو میری دولت مجھے چھوڑ کے جا رہی ہے، اب تو میری اولاد بھی میرے کام نہیں آ رہی، تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ آدمی اپنی اس دولت میں سے وصیت کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد اتنی زمین، اتنے مکان یا اتنی دولت جو ہے وہ فلاں مدرسے کو، یتیم خانے کو دے دی جائے، سکول بنا دیا جائے، یا فلاں غریب کا ہاتھ پکڑ لیا جائے، یا فلاں غریب بچی کی شادی کر دی جائے۔ تو اب جو پچھلے ہیں وہ اس پر بھی بہت چیں بچیں ہوتے ہیں کہ نہیں جی ہم نہیں دیں گے، اب یہ ہمارا حصہ ہے۔ تو وہ مرنے والا تو مر گیا، ہم اس میں سے مدرسہ نہیں بنائیں گے، مسجد کو نہیں دیں گے۔ تو اللہ کہتا ہے پہلے اس کی وصیت پوری کرو، اس کے بعد اس کا قرض اتارو، اور جو بعد میں بچتا ہے پھر اس کو تم آپس میں تقسیم کرو۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اور تمہاری عورتوں کے لیے چوتھا حصہ ہے جو تم چھوڑو۔ اِن لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو۔ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، پس اگر تمہاری اولاد ہو، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو عورتوں کے لیے آٹھواں حصہ ہے۔ مِمَّا تَرَكْتُمْ، جو تم نے چھوڑا، مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اس کے بعد کہ جو تم وصیت کرو اس کو پورا کرنے اور قرض اتارنے کے بعد۔ بار بار دیکھیے ہر مقام پر اللہ جل مجد الکریم یہ ضرور فرما رہا ہے کہ پہلے اس کی وصیت کو پورا کرو، پھر جو اس پر قرض ہے اس کو ادا کرو۔ چونکہ اسی میں آج بھی دیکھیے جتنا زیادہ حکم ہے اتنی ہم کاہلی برتتے ہیں، اتنی ہم اس میں سستی کرتے ہیں۔ تو کہا اگر اولاد ہو تو جو تم چھوڑو تمہاری بیویوں کے لیے آٹھواں حصہ ہے، وصیت جاری کرنے اور قرض اتارنے کے بعد۔ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ الْكَلَالَةَ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ، ہاں اگر کوئی ایسا مرد یا عورت ہو کہ جس کا ترکہ بٹ رہا ہے تو وہ کلالہ ہے۔ کلالہ بمعنی کہ جس کے کوئی رشتہ دار نہ ہوں، یعنی والدین اور اولاد نہ ہو۔ والا ہو اخن، اور اس کا بھائی ہو، اور اختن یا بہن ہو جو ماں کی طرف سے ہو۔ فلکل واحد منہما السدس، تو ان میں سے ان ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے، یعنی والدین بھی نہیں ہے اولاد بھی نہیں ہے۔ تو اب اس کی جائیداد اگر اس کے بھائی اور بہنیں ہیں تو ان میں تقسیم کی جائے گی۔ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اگر بہن بھائی ایک سے زیادہ ہیں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو وہ سب جو ہیں وہ تیسرے حصے میں شریک ہوں گے۔ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ، قرضہ ادا کرنے اور وصیت جاری کرنے کے بعد۔ غَيْرَ مُضَارٍّ، کسی کو نقصان نہ اس نے پہنچایا ہو۔ وَصِيَّةً مِنْ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے، ارشاد ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ واللہ علیم حلیم، اور اللہ علم والا ہے اور حلم والا ہے۔ تو ہمارا اللہ جل مجد الکریم نے یہ مہربانی فرمائی ہے کہ ساتھ ہی پہلے صرف اتنا آتا تھا، من بعد وصیت یوصى بها أو دین، اب یہاں غیر و مدارن کی قید بھی لگا دی کہ وصیت کرنے والے کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ خبردار کسی پر زیادتی نہ کرنا، یہ نہ کرنا کہ وصیت کرتے ہوئے سارے کا سارا مال تم وصیت کر دو اور وارث جو ہیں وہ پیچھے غریب رہ جائیں، ہاتھ ملتے رہ جائیں. یا تم وصیت میں ایک بیٹے کو زیادہ دے جاؤ، یہ دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے مترادف ہے. تو کہا ایسا نہ کرنا، وصیت میں کسی کو تکلیف نہ دینا. تو والد کو چاہیے جب وصیت کر رہا ہو تو اپنے بیٹوں میں سے کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہونے دے. تلک حدود اللہ ہے، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ کے قوانین ہیں. ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جس نے حکم مانا اللہ اور اللہ کے رسول کا، یدخلہ جنات، داخل کیا جائے گا وہ جنتوں میں، تجری من تحتہا الانہار، کہ ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے. دیکھیے دینا اپنی اولاد کو ہے اور اس کے باوجود اللہ کتنا رحم فرما رہا ہے کہ اپنی اولاد کو دو، اور دینے کے ساتھ ساتھ یہ خیال رکھو کہ اگر تم اپنی اولاد میں انصاف کرو گے تو اللہ جل مجد الکریم تمہیں جنتوں میں جگہ عطا فرمائے گا اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم رہو گے. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اصل کامیابی ہی یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ جنت میں چلا جائے. یہ کامیابی نہیں ہے کہ دنیا کو لوٹ کر آدمی بینک بیلنس بڑھا لے، اپنے کاروبار کو بڑھا لے. یہ کامیابی نہیں ہے کہ کل کو وہ دولت جہنم کا ایندھن بن کے اس کے گلے میں پھنس جائے، اور جہنم کا توک بن کے، سانپ بن کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے. کامیابی تو یہ ہے کہ آدمی جنت میں چلا جائے اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہے. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس نے نافرمانی کی اللہ اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّى حُدُودَهُ، اور توڑ دی اس نے حدیں، اس کی اللہ کی، يُدْخِلْهُ نَارًا، وہ جہنم میں داخل کیا جائے گا، خَالِدًا فِيهَا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا. تو دیکھیے اللہ جل مجد الکریم کی حدیں ہیں، جیسے ہر ملک کی حدیں ہوتی ہیں، جیسے ہر آدمی کی حدیں ہوتی ہیں، گھر کی حدیں ہیں، اپنی زمین کی حدیں ہیں، اپنے مکان کی حدیں ہیں. کوئی یہ نہیں کہتا کہ کوئی مکان میری حد میں بنا لے، کوئی یہ نہیں کہتا ملک والا کہ کوئی دوسرا ملک میری حد کے اندر آ کے اپنا حکم چلائے. تو جب بھائی تم ایک ناقص ہو کر اپنی حدود کا اتنا پاس کرتے ہو کہ اپنے مکان میں، اپنی زمین میں کسی کو ایک فٹ بھی کوئی قبضہ کرے تو لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتے ہو، تو اللہ کہتا ہے اپنی حدوں کی اتنی حفاظت اور رب کی حدوں کے ساتھ اتنی بے پرواہی کہ جب چاہا جو چاہی حد توڑ دی. نماز حد ہے، روزہ حد ہے، یہاں سے ہٹنا نہیں، اور زنا حد ہے وہاں جانا نہیں، سود حد ہے وہاں تک جانا نہیں. تو اللہ جل مجد الکریم نے جو قوانین بنائے، کہا یہ میری حدیں ہیں. تو جب آدمی حدوں کو کراس کرتا ہے تو آپ جانتے ہیں دوسرے ملک والے گرفتار کر لیتے ہیں. تو اگر ہم رب کی حدوں کو توڑ کر شیطان کی حدوں میں چلے جائیں گے تو شیطان ہمیں گرفتار کر لے گا اور پھر اپنا حکم چلائے گا، پھر ہم شیطان کے مطیع ہو جائیں گے. اور جیسے ایک حاکم اپنے قیدی سے، ایک حاکم اپنے مطیع سے کام لیتا ہے، شیطان اسی طریقے سے ہم سے کام لے گا. اور آج یہی ہو رہا ہے، ہم نے اللہ کی حدیں توڑ دیں اور شیطان کی حدوں میں داخل ہو گئے. آج ہمیں اللہ کے فرامین مقدسہ اچھے نہیں لگتے، شیطان کی باتیں اچھی لگتی ہیں. ساری ساری رات، سارا سارا دن لوگ جوا کھیلتے، تاش کھیلتے، اسی طریقے سے شطرنج کھیلتے گزار دیتے ہیں، سینما دیکھتے، ڈرامے دیکھتے گزار دیتے ہیں. لیکن قرآن کھولا تو نیند آ گئی، دین کی بات سنی تو نیند آ گئی. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم کی جب حدوں کو ہم نے توڑا، تو شیطان نے ہمیں گرفتار کر لیا، آج ہم شیطان کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ ایک سدائے ہوئے گھوڑے کی طرح جیسے چاہتا ہے ہماری لگام، جس طرح چاہتا ہے موڑ دیتا ہے، جس طرح چاہتا ہے لے جاتا ہے۔ ایک سدائے ہوئے جانور کی طرح ہم شیطان کے مطیع ہو گئے، شیطان کے اشاروں پر ہم ناچ رہے ہیں، شیطان کے اشاروں پہ ہم ناچ رہے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُحِينٌ، ایسے شخص کے لیے بہت ذلت والا عذاب ہے جو شخص اللہ اور رسول کی حدوں کو توڑتا ہے۔ وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ، اور اگر تمہاری عورتوں میں سے کوئی عورت فحاشی پر اتر آئے، اگر تمہاری عورتوں میں سے کوئی عورت بے حیائی پر اتر آئے، تم دیکھو کہ یہ بے حیائی کر رہی ہے، یہ بے پردہ باہر نکلتی ہے، غیر مردوں کے ساتھ اختلاط کرتی ہے اور گناہ کی زندگی میں پڑی ہوئی ہے، فَاشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ، تو اپنے میں سے چار گواہ بنا لو، چار آدمی جو عاقل ہوں، بالغ ہوں، مسلمان ہوں، ان کو گواہ بنا لو کہ دیکھو یہ عورت جو ہے یہ بے حیائی پر اتر آئی ہے، میری بات نہیں مانتی۔ فَإِنْ شَاهِدُوا، اگر وہ گواہی دے دیں، ایک آدمی کو غلطی لگ سکتی ہے، تو اگر چار آدمی گواہی دیں کہ واقعی یہ عورت بے حیا ہے، یہ عورت بے حیائی کی زندگی گزار رہی ہے، خاوند کا کہا نہیں مانتی، تو کہا اگر وہ گواہی دے دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو ان کو گھروں میں بند کر دو، گھروں سے باہر ایسی عورت نہ نکلے، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ اسے موت آ جائے۔ ایسی عورت جو بے پردہ باہر نکلتی ہو تو اس عورت کے لیے یہ حکم ہے کہ اس کو گھر میں بند کر دو، باہر نہ نکلنے دو، یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ اس کے لیے کوئی اور راہ نکال دے۔ جب تک زنا کی حد مقرر نہیں ہوئی تھی اس وقت تک یہی حکم تھا کہ عورت جو ہے وہ اگر بے حیائی پر اتر آتی ہے تو اس کو گھر میں بند کر دیا جائے اور کسی سے ملنے ملانے پر پابندی لگا دی جائے۔ بلغانے یا تیانیہ منکم فآزوہما، اگر تم میں سے جو مرد اور عورت ایسا کام کرے، بے حیائی کرے، مرد ہو یا عورت، فَإِن تَابَا، انہیں تکلیف دو، انہیں سزا دو، فآزوہما، ان دونوں کو سزا دو، فَإِن تَابَا، اگر وہ توبہ کر جائیں، بے حیائی سے باز آ جائیں، وَأَصْلَحَا، اور اصلاح کر لیں اپنے آپ کی، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو چھوڑ دو ان کو، یعنی بے حیائی مرد کرے یا عورت کرے ان کے لیے سزا ہے۔ پہلے جب تک سنسار کی سزا نہیں تھی، کوڑوں کی سزا نہیں تھی، تو زبانی طور پر ان کو اذیت دی جاتی تھی، پرے بٹھا کر ان کو ذلیل و خوار کیا جاتا تھا، یا کسی نے تھپڑ مار دیے یا کسی نے جوتے مار دیے، یہی ان کی سزا تھی۔ اگر تو وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو کہا ان کا پیچھا چھوڑ دو، ان اللہ کان توابا رحیما، کیونکہ اللہ جل مجد الکریم توبہ قبول کرنے والا ہے اور بہت ہی مہربان ہے۔ اب توبہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے رج کے گناہ کرو اور بعد میں توبہ کر لینا، اپنی جوانی کو عیاشی میں گزارو اور جب بوڑھے ہو جاؤ گے تو توبہ کر لینا، تو اللہ بیان فرما رہا ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، توبہ تو ان کے لیے ہے وہ لوگ جو گناہ کا عمل کرتے ہیں جہالت سے، بھولے سے گناہ ہو گیا، خیال نہیں رہا، گناہ ہو گیا، ثم یتوبون من قریب، پھر جلدی سے توبہ کی طرف لوٹتے ہیں، فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو اللہ ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے. غلطی ہو گئی جیسا ہم نے پیچھے پڑھا کہ آدمی ہر غلطی کے پیچھے نیکی لگا دے, عقل مندی یہی ہے. اگر آدمی بھول گیا, غلطی ہو گئی, تو آدمی فوراً اللہ کے حضور پیش ہو جائے, نماز پڑھے, توبہ کرے اور آئندہ سے اس کام میں نہ جانے کی قسم کھا لے. یہ ہے توبہ کہ جہالت سے, نادانی سے, مجبوری سے کبھی غلطی ہو گئی تو فوراً من قریب فوراً تھوڑی دیر میں آدمی توبہ کی طرف متوجہ ہو جائے تو اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے. وکان اللہ علیمن حکیمہ, اور اللہ بڑے علم و حکمت والا ہے. توبہ کہتے ہیں واپس لوٹنے کو. توبہ کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے کسی جگہ جانا ہے, آپ وہاں اس اپنی منزل کی طرف چلے, لیکن جب منزل کے قریب پہنچے تو آپ بھول گئے, آگے گزر گئے. آگے جا کر یاد آیا میں نے تو فلاں جگہ پہنچنا تھا. اب جب وہ واپس پلٹتا ہے تو اس کو عربی میں کہتے ہیں توبہ. اور جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے, اللہ کی رحمت اتنی خوش ہوتی ہے. محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ جیسے ایک انسان صحرا میں جا رہا ہے, چاروں طرف اجاڑ ہے, کوئی مکان کوئی شہر نظر نہیں آ رہا, میلوں تک انسان کے پاس ایک گھوڑا ہے, اس پر اس کا زادے راہ ہے, دوپہر لگی ہوئی ہے, دھوپ کڑاکے کی ہے, وہ آرام کرنے کے لیے اپنے گھوڑے کو باندھتا ہے اور خود اس درخت, ایک ہی درخت ہے, اس درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے سو جاتا ہے. جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے اس کا گھوڑا نہیں ہے, اب دور دور تک کوئی انسان نہیں ہے, کہیں کسی بستی کے آثار نہیں ہے, تو انسان کو 100% یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اب میری موت آ گئی, اب میں کسی طرف بھی نہیں جا سکتا. جب وہ ہر طرف سے مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے اور موت کو اپنے سر پہ سمجھتا ہے, اچانک نظر اٹھاتا ہے تو اس کا گھوڑا ساز و سامان سمیت اس کے سامنے کھڑا ہے. وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اٹھ کے گھوڑے کی لگام کو پکڑتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ, تو میرا بندہ, میں تیرا اللہ. اوفیا یعنی اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ اتنی خوشی میں الفاظ الٹ کر دیتا ہے. کہنا تو یہ ہوتا ہے کہ تو میرا اللہ, میں تیرا بندہ, الٹ کر دیتا ہے, کہتا ہے تو میرا بندہ, میں تیرا اللہ. لفظ تو کفریا ہے لیکن اتنی یعنی خوشی میں ہوتا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم ان کے اس کے ان الفاظ پر بھی خوش ہوتا ہے. تو کہا جتنا آدمی وہ مرتے ہوئے اس کو زندگی مل جائے تو خوشی محسوس کرتا ہے, اس سے زیادہ اللہ اس وقت خوش ہوتا ہے بندے پر جب بندہ توبہ کرتا ہے. جب گناہ کرنے کے بعد بندہ اللہ کے حضور پیش ہو جاتا ہے, باری تعالیٰ میں بھول گیا, باری تعالیٰ مجھے غلطی لگ گئی, میں توبہ کرتا ہوں, تو اللہ کہتا ہے میں اس کی توبہ قبول کرتا ہوں. ہاں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ تو لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ, ان کی توبہ نہیں ہے جو دن رات گناہ کرتے ہیں. حَتَّى اِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ, یہاں تک کہ موت آ پہنچتی ہے, قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ, اب کہتا ہے میں نے توبہ کی, ساری زندگی تو بے حیائی میں گزاری, ظلم و ستم میں گزاری, لوگوں کے ساتھ زیادتیوں میں گزاری, اب بستر مرگ پر پڑا ہے, اب جب اٹھ نہیں سکتا, ہل نہیں سکتا, اب جب ملک الموت کو دیکھا تو اب کہنے لگا میں توبہ کرتا ہوں. تو اللہ کہتا ہے کہ ایسے آدمی کی توبہ نہیں. توبہ تو یہ ہے نا کہ آدمی جب سب کچھ کر سکتا ہے تو اس وقت توبہ کرے. جیسا کسی نے کہا کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری, وقت پیری گرگ ظالم پرہیزگار می شبد. مزہ تو تب ہے کہ آدمی جوانی میں توبہ کرے, پیری کے وقت, بڑھاپے کے وقت تو خون خوار شیر جو ہے وہ بھی بڑا پرہیزگار بن جاتا ہے. یعنی جب شیر بوڑھا ہو گیا, ہل نہیں سکتا, جب پنجے نکل گئے, دانت نکل گئے, جب آنکھیں جواب دے گئیں, چلنے پھرنے سے قاصر ہے, تو اس کے پاس سے ہرنی گزری, تو وہ چپ کر کے دیکھ کے سر نیچا کر لیا. تو کسی نے کہا کہ ہرنی گئی ہے, تو نے شکار کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا نہیں, میں تو پرہیزگار ہو گیا ہوں, میں کسی پر ظلم نہیں کرتا. یہ جنگل کے چھوٹے چھوٹے جانور ہیں, یہ میری رعایا ہے, میں ان کو تنگ نہیں کرتا, میں نے یہ توبہ کر لی ہے ظلم سے, زیادتی سے. تو کہا جب بوڑھا ہو جاتا ہے, جب زندگی سے ہاتھ دھونے لگتا ہے, تو اس وقت تو بڑا ظالم بھیڑیا اور شیر جو ہے وہ بھی توبہ کر لیتا ہے. مزہ تو تب ہے کہ آدمی اس وقت توبہ کرے جب ہاتھ میں اس کے طاقت ہو, کسی پر ظلم کر سکتا ہو تو نہ کرے, بدلہ لے سکتا ہو تو نہ لے, گناہ کر سکتا ہو تو نہ کرے. توبہ تو یہ ہے نا. وہ سابِ غار کا واقعہ بخاری میں موجود ہے, جن میں سے ایک کا واقعہ میں نے والدین کے عظمت و احترام کے سلسلہ میں بیان کیا تھا. ان میں سے ایک شخص اپنا عمل پیش کرتا ہے کہ باری تعالیٰ تو جانتا ہے میرے رشتے داروں میں ایک لڑکی تھی جو انتہائی زیادہ خوبصورت تھی, میں اسے شادی کرنا چاہتا تھا لیکن وہ مجھ پر شادی کرنے سے راضی نہیں تھی میرے ساتھ. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس کا باپ بیمار ہو گیا اور اس کے پاس علاج کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, تو مجبور ہو کر وہ میرے پاس آئی اور اس نے کہا کہ میرا باپ مر رہا ہے, میری کچھ مدد کرو. تو میں نے اس یعنی شرط کے ساتھ اس کی مدد کی کہ تو اپنا میرے حوالے کر دے گی. تو مجبوری کی وجہ سے اپنے باپ کی جان بچانے کے لیے اس نے میرے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے تو میرے والد کے علاج کے لیے پیسے دو, تم جو چاہو گے میں کروں گی. تو جب اس نے پیسے دے دیے تو اب وہ بے حیائی پہ اتر آیا, تو چونکہ اس نے معاہدہ کر لیا تھا اس نے اپنا جسم اس کے حوالے کیا. عین موقع پہ جب وہ گناہ پر تلا ہوا تھا اور گناہ کر سکتا تھا, جب تیسرا مرد کوئی نہیں تھا, تو عورت نے کہا اللہ کے بندے اللہ سے ڈر, تو کسی کی مجبوری خرید رہا ہے, تو گناہ کر رہا ہے. تو وہ کہتا ہے اے باری تعالیٰ کوئی آدمی نہیں تھا, میں کسی سے نہیں ڈرا, صرف تیری ذات سے ڈرا. میں زنا کر سکتا تھا, کوئی چیز مانے نہیں تھی, لیکن میں نے توبہ کی. اللہ اگر مجھے پسند ہے تو ہمیں اس غار سے نجات دے دے. تو پتھر آگے سے دور ہو گیا. تو توبہ اس وقت ہے جب آدمی سب کچھ کر سکتا ہے تو نہیں کرتا. یہ نہیں ہے کہ جب آدمی کی آنکھیں جواب دے جائیں تو کہے اب میں فلم نہیں دیکھتا, جب آدمی کے کان جواب دے جائیں تو کہے میں توبہ کر لیا ہے, میں اب یعنی گانا نہیں سنتا, جب آدمی کے دانت نکل جائیں تو اب کہے میں نے توبہ کر لیا ہے, میں حرام نہیں کھاتا. تو توبہ تو اس وقت ہے, اللہ کہتا ہے جب آدمی سب کچھ کر سکتا ہے لیکن توبہ کرے. جب شراب ملے نہ, جب پیسے نہ ہو تو کہے میں نے توبہ کر لی ہے, مزہ تو تب ہے کہ پیسے ہاتھ میں ہوں. اور شراب مل سکتی ہو, پی سکتا ہو, تو آدمی توبہ کر لے. تو اسی اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کی توبہ نہیں ہے, ساری عمر گناہ کریں اور جب بستر مرگ پر پڑیں تو کہیں اب ہم نے توبہ کی. اب تو میرے بھائی وہ بھی پتہ نہیں چلتا, ادھر ہارٹ اٹیک ہوا, ادھر آدمی گیا. کافر ہیں, کفر کی حالت میں مرتے ہیں, تو ان کی بھی توبہ نہیں ہے. اولئک اعتدنا لہم عذابا الیما, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے. جو توبہ کے لفظ پہ یا توبہ کی امید پہ گناہ کرتے ہیں, علماء نے فرمایا یوں سمجھ لیجئے کہ آدمی کے ہاتھ میں ایک اوزار پکڑا ہوا ہے, یوں سمجھ لیجئے کہ آدمی کے ہاتھ میں ایک پسٹل پکڑا ہوا ہے, اور گھوڑا اس کا پسٹل کا اس کی انگلی کے نیچے ہے, جب چاہے دبائے اور اپنے سارے گناہوں کو ملیا میٹ کر دے. اور ایک پسٹل ملکل موت کے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے, اس نے بھی تاکا ہوا ہے, اگر تو انسان اس پسٹل کے چلنے سے پہلے اپنا پسٹل چلا دے تو گناہ ختم, لیکن اگر آدمی یہ کہے ابھی چلاتا ہوں, آج نہیں کل چلاتا ہوں, کل لفظ توبہ کا بولوں گا, اس سے پہلے پہلے ملکل موت کی باری آ جائے, اور وہ آ جائے تو آپ جانتے ہیں کہ جب دو دشمن سامنے کھڑے ہوں تو جو پہلے چلا دے گا گولی وہی کامیاب ہوگا. بعد میں اگر کوئی کہے جی اس کے بعد میں چلاؤں گا تو نہیں چلا سکے گا. بین ہی یہ مثال ہماری ہے, یہ لفظ توبہ ہمارے ہاتھ میں کلاشن کو پکڑی ہوئی ہے, جب چاہیں چلائیں اور اپنے گناہوں کو ختم کر دیں, لیکن ہم چلاتے نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں آج نہیں کل نہیں پرسوں, ابھی بڑی زندگی پڑی ہوئی ہے. تو اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کے لیے میں نے عذاب علیم دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا, یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے وارث بن جاؤ زبردستی. ایسا نہ ہو جائے کہیں کہ بعض اوقات ہوتا تھا کہ کسی عورت کا خاوند فوت ہوا تو زبردستی اس سے نکاح کر لیا, زبردستی اس کا وارث بن گیا. ولا تعدلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن, اور نہ ہی عورتوں کو ظلم روکے رکھو تاکہ جو تم نے ان کو دیا ہے وہ تم واپس لے لو. کئی لوگ اپنی عورت کو طلاق نہیں دیتے, ظلم و ستم کرتے ہیں اور چاہتے کیا ہے کہ اتنا میں نے ان کو دیا ہوا ہے حق مہر دیا ہے یا اتنی دولت اس کو دی ہے مجھے واپس کرے یا نہیں بھی تب میں تجھے یعنی دوں گا طلاق. اللہ کہتا ہے خبردار عورتوں پہ ایسے ظلم نہ کرو, ان کو روک کے نہ رکھو کہ تم نے جو ان کو حق مہر دیا واپس لے لو. ہاں یہ بات ہے, الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ, ہاں واضح طور پر گمراہی میں پڑ جائے, گناہوں میں پڑ جائے, فحاشی میں پڑ جائے, بے حیائی میں پڑ جائے. وعاشروہن, تو ان سے اچھا برتاؤ کرو, بالمعروف ہے ان کے ساتھ, عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو کیونکہ عورت مرد کے زیر نکیح کر دی گئی ہے. ساتھ ہی اللہ جل مجد الکریم نے کہا عورت ہے, اس لیے تم لوگ جو ہو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ, اگر وہ تمہیں پسند نہ آئے, فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا, ممکن ہے کہ تم ایک شے کو ناپسند کرو. وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا, اور اللہ اس میں تمہارے لیے بہت ساری بھلائی رکھ دے. ایسا ہوتا ہے بعض اوقات آدمی کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے لیکن اسی چیز میں اس کی بہتری ہوتی ہے. تو یہ عورت کے بارے میں تو بالخصوص فرمایا گیا کہ جو عورت تمہیں بد خلق پڑ جائے, ایسی عورت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے, جو سیدھی ہے سیدھی ہے, جو ٹیڑھی ہے یہ سیدھی نہیں ہوگی ٹوٹ جائے گی, یہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہے گی. انبیاء نے بھی عورت کے شر سے پناہ مانگی تو کہا جس کی عورت بد خلق ہو, جس کی عورت اچھی نہ ہو وہ آدمی صبر کرے اس پر تو اللہ جل مجد الکریم اس کو بڑا اجر عطا کرتا ہے. شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی وہ ایک حکایت بیان کی ہے. آپ کہتے ہیں کہ دوست شیخ ابو الحسن خرقانی کو ملنے کے لیے گیا, وہ کہتا ہے میں گیا تو دیکھا اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے آواز آئی کون ہے, میں نے کہا میں ابو الحسن خرقانی کا دوست ہوں. تو اس نے کہا جیسا وہ نکما ایسے اس کے دوست نکمے, کہیں باہر گیا ہوگا وقت ضائع کرنے کے لیے, اس کو نہ کچھ اس کو دنیا کا کام کا پتہ ہی نہیں ہے. تو وہ حیران ہوئے کہ اتنا وقت کا ولی اور عورت اس کی ایسے بول رہی ہے. وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, کتنی دیر میں حضرت ابو الحسن خرقانی آئے, دیکھا کہ شیر پر سوار ہیں, لکڑیوں کا گٹھا اوپر رکھا ہوا ہے اور کوڑے کی بجائے سانپ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. وہ اٹھے, ان کا استقبال کیا, ملاقات ہوئی, چلے گئے. کچھ سالوں کے بعد پھر گئے, پھر دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی کہ کون ہے. اس نے کہا میں شیخ ابو الحسن خرقانی کا دوست ہوں. تو نے کہا بسم اللہ, اہلن وسہلن, مرحبا, بیٹھو, میں آپ کی خدمت کرتی ہوں. وہ ابھی اللہ کا بندہ آ جائے گا. انہوں نے دروازہ کھولا, علیحدہ کمرے میں بٹھایا, پانی پلایا, بہت خدمت کی. وہ حیران ہوئے کہ چند سال پہلے عجیب معاملہ تھا اور اس سال عجیب معاملہ ہے. جب وہ باہر نکلے تو دیکھا شیخ ابو الحسن خرقانی آ رہے ہیں, لکڑیوں کا گٹھا انہوں نے سر پہ اٹھایا ہوا ہے اور پسینے سے شرابور ہیں. آ کر لکڑیوں کا گٹھا آ کر پھینکا تو اس دوست نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا, چند سال پہلے تم شیر پہ سوار تھے, کوڑے کی بجائے چھڑی کی بجائے سانپ ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا, آج لکڑیوں کا گٹھا سر پہ اٹھائے ہوئے ہو. تو انہوں نے کہا اس وقت میں جس عورت سے میں نے شادی کی وہ بڑی بد خلق تھی, بڑی بد زبان تھی, وہ بد زبانی کرتی تھی, میں صبر کرتا تھا. تو میں نے اس کے جب اس پر صبر کیا تو اللہ جل مجد الکریم نے مجھے اتنی یہ عطا کر دی کہ مجھے جانوروں پر بھی میری بادشاہی ہو گئی, جانور بھی میرا کہا مانتے ہیں. اب وہ عورت فوت ہو گئی, میں نے نئی عورت سے شادی کی, یہ بڑی مطیع ہے, بڑی خدمت گزار ہے, لیکن جب سے یہ خدمت گزار آئی ہے مجھے اپنا کام آپ کرنا پڑتا ہے. تو کہا اگر تمہیں بری بھی لگے بعض اوقات شادی ہو گئی تو اب روز اس کو طلاق کا تانا نہ دو، اب روز مار مار کے اس کو گھر سے باہر نہ نکالو، بلکہ ممکن ہے تم جس کو برا سمجھتے ہو اللہ نے اسی میں تمہاری بہتری رکھی ہو، قیامت کے دن وہی تمہارے لیے بہتری کا سبب بن جائے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ الْإِسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم بیوی بدلنا چاہتے ہو یعنی وہ تم اس کو گھر میں نہیں رکھنا چاہتے، دوسری شادی کرنا چاہتے ہو ایک کو طلاق دے کے، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم نے ان کو ڈھیروں ڈھیر مال بھی دے دیا ہوا ہے، حق مہر بھی کافی دیا، اس کے بعد بھی تم نے برتنے کے لیے اس کو کافی زیور لے کر دیا، کپڑے لے کر دیے، فلا تاخذ منه شيئا، تو اس سے کچھ بھی نہ پکڑو۔ اب یہ نہ کہو میں تجھے طلاق دے رہا ہوں، حق مہر واپس کر، میں نے تجھے اتنا زیور دیا تھا وہ واپس کر، اتنے کپڑے دیے تھے وہ واپس کر، تیرے میکے والوں کو اتنی دولت دی تھی وہ واپس کر۔ کہا اب اسے واپس نہ لو، اتاخذونه بهتانا واثما مبینا، کیا اسے واپس لوگے جھوٹ باندھ کر اور کھلے گناہ سے، یعنی معلوم ہوتا ہے کہ جب پیار تھا تو ہر چیز دی تھی، اب اسے واپس لینا یہ گناہ ہے، اب اس کے پاس وہ چیزیں رہنی دیں، رہنے دیں جو اس کو برتنے کے لیے دی تھی۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور کیوں کہ تم اس سے وہ حق مہر واپس لیتے ہو، وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ، حالانکہ تم میں سے ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو چکے، وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور تم نے ایک دوسرے سے اچھا اور گاڑا وعدہ کیا تھا، یعنی میاں بیوی کی جیسے زندگی گزرتی ہے، اب جب اختلاف ہوتا ہے تو اللہ کہتا ہے اپنی ان راتوں کو دنوں کو یاد کرو جب تم خوش تھے، ایک دوسرے کے سامنے تم بے پردہ ہو چکے اور تم نے وعدے کیے تھے پوری عمر گزارنے کے، اب اگر نہیں بھی گزر سکی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب اسے حق مہر واپس نہ لو جو برتنے کے لیے دیا ہے، اب اسے ظلم کر کے واپس نہ لو۔ ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم، اب وہ رشتے بیان ہو رہے ہیں کہ کس سے رشتہ جائز ہے اور اسلام میں کس سے رشتہ ناجائز ہے۔ کہا خبردار نکاح نہ کرنا، ما نکح آباؤکم، جن کے ساتھ تمہارے باپوں نے نکاح کیا، من النساء، عورتوں میں سے، الا قد ما قد سلف، ہاں جو پہلے ہو چکا، جہالت میں جو کچھ بھی ہوا ہوا۔ کہا اب ماؤں کے ساتھ، چونکہ باپ کی منکوہ ماں ہوتی ہے، اب سگی ماں سے تو کوئی بھی نہیں کرتا، یہ ہے کہ یعنی باپ نے نئی شادی کر لی بعد میں، تو اس کے ساتھ بھی بیٹا شادی ساری عمر نہیں کر سکتا، وہ بھی اس کی ماں کے مترادف ہے۔ انہ کان فاحشتم و مقتن، بے شک یہ بہت بڑی بے حیائی اور غضب کا کام ہے کہ اپنے باپ کی منکوہا سے آدمی شادی کرے، اور یہ روایتوں میں لکھا ہوا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایسی عورت جس کو باپ بے پردہ ایک مرتبہ چھو لے، وہ چاہے نکاح نہ بھی ہوا ہو تب بھی وہ عورت صدا کے لیے اس کی اولاد پر حرام ہو جاتی ہے۔ افسوس آج کل آپ نے دیکھا یہ یہود و نصارا اور انگریزوں کے معاشرے میں کیا کچھ ہو رہا ہے، چند سال وہ باپ کی گرل فرینڈ ہے اور چند سال بعد وہ بیٹے کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، ایسے واقعات ہزاروں ہو رہے ہیں، لیکن اسلام نے منع کر دیا، خبردار جن کے ساتھ تمہارے باپوں نے شادیاں کی، نکاح کیے، وہ ان کے ساتھ تم نکاح نہ کرنا، وساء سبیلا، یہ بہت ہی بری راہ ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، تم پر تمہاری مائیں حرام کر دی گئیں، وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں حرام کر دی گئیں، واخواتکم، اور تمہاری بہنیں حرام کر دی گئیں، وعماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں حرام کر دی گئیں، وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں حرام کر دی گئیں، وبنات الاخ، اور بھائی کی بیٹی، وبنات الاخت، اور بہن کی بیٹی، وامہاتکم اللاتی ارضعناکم، اور وہ عورتیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے، واخواتکم من الرضاعت، اور دودھ پینے والی رضائی بہنیں، وامہات نسائکم، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، وربائبکم، اور وہ جو تمہاری بیٹیاں تمہاری گود میں ہیں، اللاتی فی حجورکم، جو تمہاری گود میں ہیں، یعنی جو تمہاری بیٹی، تمہاری یعنی اپنی بیٹی تو نہیں ہے، پچھلے خامن سے تمہاری بیوی جو ہے بیٹی لے کر آئی، ان کے ساتھ بھی نکاح حرام ہے۔ من نسائکم اللاتی دخلتم، ایسی عورتیں کہ جن پر تم نے دخول کیا، بہننا ان کے ساتھ، یعنی یہ رشتے ہیں جن کے ساتھ رشتہ کرنا حرام ہے، بد قسمتی سے آج معاشرہ کہاں تک پہنچ گیا، ایک دوست پوچھ رہا تھا کہ یہیں کا مسئلہ ہے کہ کوئی آدمی پاکستان سے باہر گیا تو وہ یعنی متحدہ عرب امارات میں, تو اس نے اس کے بعد اپنے سالے کو بھی گھر میں بلا لیا. اب آپ جانتے ہیں گھروں میں جو کچھ ہو رہا ہے, ٹی وی وی سی آر, بے حیائی, بدتمیزی. اب یہ معاملہ ہوا, وہ پوچھ رہا ہے مجھ سے کہ اب وہ ماموں اپنی بھانجی سے شادی کرنا چاہتا ہے, علیاذ باللہ تعالی. اتنی بے حیائی بڑھ گئی, اتنے ہم اپنی اولادوں سے بے خبر ہو گئے کہ اولادیں راتیں کہاں گزارتی ہیں, دن کہاں گزارتی ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہے. اور ستم بلائے ستم کہ بچی کی ماں وہ خود کہہ رہی ہے کہ اگر یہ دونوں آپس میں شادی کرنے پر راضی ہیں تو ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے. علیاذ باللہ تعالی. آج اخبارات میں ہم روز پڑھتے ہیں, کبھی کسی جگہ کبھی کسی جگہ, بہن بھائی باپ بیٹی سے منہ کالا کر رہا ہے, بھائی بہن سے منہ کالا کر رہا ہے. معاشرہ کہاں تک چلا گیا, خبردار, کہا اپنی تو اپنی ہے, جن ماؤں کا تم نے دودھ پیا ان کی بیٹیوں سے بھی نکاح تمہارے لیے حرام ہو گیا. جو پیچھے سے لے کر آئی ہیں بیٹیاں تمہاری بیویاں, ان کے ساتھ بھی نکاح حرام ہے. فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ, ہاں اگر تم نے ان عورتوں کے ساتھ دخول نہیں کیا, ملاقات نہیں ہوئی, فلا جناح علیکم, تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان کے بیٹیوں کے ساتھ شادی کرو. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ, اور تمہاری نسلی بیٹوں کی بیویاں بہو جو ہے اس کے ساتھ بھی تمہارا نکاح حرام ہے. بہو کے ساتھ ساری زندگی نکاح حرام ہے, بیٹا زندہ رہے تب بھی حرام ہے. بیٹا فوت ہو جائے, بہو جو ہے وہ بیوہ ہو جائے, تب بھی اس کے ساتھ نکاح حرام ہے. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ, اور دونوں بہنوں کے ساتھ ایک وقت میں نکاح کرنا حرام ہے. اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ, ہاں جو پہلے ہو چکا. اِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا, بے شک اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. یعنی جو جہالت کے دور میں ہو چکا اللہ ان کو تو معاف کرے گا, لیکن جو اب ہو رہا ہے خبردار, اس میں اب نہ پڑھنا, یہ بڑی بے حیائی ہے, یہ بڑی بدتمیزی ہے. تو آج معاشرہ علیاذ باللہ تعالی یہود و نصارہ کی صحبت میں رہ رہ کر یہاں تک چلا گیا کہ رضائی بہنوں کے ساتھ شادیاں ہو رہی ہیں, رضائی بھانجیوں کے ساتھ شادیاں ہو رہی ہیں. ہاں رضائی, رضا اس کو کہتے ہیں کہ ڈھائی سال کے اندر اندر جس نے بھی کسی ماں کا دودھ پیا ہے, بعض اوقات ہوتا ہے, ہمیں مسائل کا نہیں پتا ہوتا, کسی عزیز رشتہ دار کا بیٹا ہے وہ رو رہا ہے تو کسی دوسری عورت نے پکڑ کر اپنی چھاتی سے لگا لیا, دودھ پلانا شروع کر دیا. ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا کہ خبردار, کسی کے بیٹے کو دودھ پلاتے ہی تم اس کی ماں بن گئی, اب تمہاری بیٹیاں اس پر حرام ہو گئیں. تو اس طریقے سے کسی کی بیٹی کو دودھ پلانا یہ عام طور پر رشتہ داروں میں ہوتا ہے, پھوپھی کی, چچا کی, ماموں کی, اس طریقے سے جو یہ رشتے ہیں. تو بعض اوقات جب دونوں کے گھروں میں کوئی بچی بچہ پیدا ہوتا ہے تو خاص لحاظ نہیں رکھا جاتا, ان مسائل کی طرف بڑا دھیان رکھنا چاہیے. کسی کے بیٹے کو اس وقت تک دودھ نہیں پلانا چاہیے جب تک کہ کوئی مجبوری نہ ہو جائے کہ اس کی ماں فوت ہو گئی, یا اس کی ماں جو ہے وہ بیمار ہو گئی, دودھ نہیں پلا سکتی اور وہ کہہ رہی ہے کہ دودھ پلاؤ اس کو, تو پھر دودھ پلانا چاہیے. ویسے ہی پکڑ کر شوقیہ طور پر دودھ نہیں کسی کے بیٹے کو کسی کی بیٹی کو بلا دینا چاہیے, کیونکہ بعد میں بڑے مسائل بنتے ہیں. اب جس عورت نے جس بچے کو دودھ پلایا ڈھائی سال کی عمر تک, اس کی ساری اولاد جو ہے وہ اس پر حرام ہو گئی. اب وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دودھ رضاعت ہر اس رشتے کو حرام کر دیتا ہے جس کو نصب حرام کرتا ہے. اب دودھ پینے والے کی بہن, دودھ پینے والے کی بھانجی, دودھ پلانے والے کی بھانجی, دودھ پلانے والے کی پھوپھی, دودھ پلانے والے کی خالہ, یہ سب اس پر حرام ہو گئی. تو اس لیے یہ اللہ جل مجد الکریم نے دیکھیے ہمیں رشتوں کے بارے میں بھی ایک ایک چیز بتا دی, وراثت کے بارے میں بھی بتا دی, کون سا دین ہوگا, جو ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز ہمیں بتائے. لیکن افسوس کہ ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا, ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات کو جانچنا پڑھنا چھوڑ دیا. اور ہم ناول تو پڑھتے ہیں، ہم اخبارات نہ پڑھیں تو ہمارا دن نہیں گزرتا، ہم اخبار اور خبریں نہ سنیں تو ہمیں چین نہیں ہوتا، کھانا ہضم نہیں ہوتا. لیکن مہینوں کے حساب سے، سالوں کے حساب سے قرآن نہ پڑھیں تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم نے قرآن پڑھا یا نہیں پڑھا، محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی کوئی حدیث پڑھی یا نہیں پڑھی. کتنے لوگ ہیں فخر سے یہودیوں کے، عیسائیوں کے، ہندوؤں کے اقوال پیش کرتے ہیں، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامعین مقدسہ کو بھول جاتے ہیں. کون دنیا میں ہوگا جو میرے آقا کریم سے زیادہ عقل مند ہوگا؟ کون دنیا میں ہوگا جو میرے آقا کریم سے اچھا کلام کرنے والا ہوگا؟ اور مخلوق میں سے کون ہوگا جو خالق جیسا نصیحتیں کر سکتا ہوگا؟ آج ہم اور قوانین کی طرف بھاگ رہے ہیں، آج ہم بڑے عزم آزما رہے ہیں اور ہم آج جا چکے ہیں، لیکن وہی دین، وہی عزم، وہی راستہ جو اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو دکھلایا اور پیارے محبوب نے ہمیں دکھلایا، جب تک ہم اس پر نہیں چلیں گے، جب تک ہم اس چھوڑے ہوئے راستے پر دوبارہ نہیں آئیں گے، اس وقت تک دنیا آخرت کی عزتیں ہم سے روٹھی رہیں گی، ہم سے دور رہیں گی. آج بھی ہم دامن مصطفیٰ پکڑ لیں، آج بھی ہم قرآن کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو الحمدللہ آج بھی ہمیں وہ کھوئی ہوئی عزت مل جائے گی. آج بھی وہی کفار جس سے آج ہم ڈر رہے ہیں وہ ہم سے ڈرنے لگیں گے. لیکن بدقسمتی کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے دستے گریبان ہو گئے، ایک دوسرے کو گھرانے کی ہم نے پالیسی اپنا لی، یہودی جو چاہے کرے کرے، خبردار مسلمان کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، عیسائی جو چاہے کرے. اتنے نام نہاد مسلمان ہیں، یہودیوں کے مقاصد لے کر چل رہے ہیں، عیسائیوں کے مقاصد لے کر چل رہے ہیں. تو جن لوگوں پر، مثلا جن لوگوں پر صحابہ اکرام نے فتوحات حاصل کی تھی، ان ظالموں نے صحابہ کے خلاف، سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم کے خلاف ان لوگوں نے محاذ بنا لیا. اور جن پر اہل بیت نے مہربانیاں کی تھیں، ان کے مخالفین اہل بیت کے خلاف، اور جن کے بعد میرے آقا نے کائنات پر مہربانیاں کی تھیں، وہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گستاخ ہو گئے. جو یہود و نصارہ نے کرنا تھا ہم کر رہے ہیں. ہم ایک آدمی اٹھتا ہے اللہ کے محبوب پر اعتراض، ایک اٹھتا ہے صحابہ اکرام پر اعتراض، ایک اٹھتا ہے اہل بیت پر اعتراض. اپنے گریبان میں کبھی جھانک کر نہیں دیکھا، ہماری زبان، ہمارے کان، ہماری آنکھیں، ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے، ہماری بیویاں، بیٹیاں، بہنیں کیا کر رہی ہیں. اعتراض کرتے ہیں تو سیدہ عائشہ پر، اعتراض کرتے ہیں تو سیدہ میمونہ و خدیجہ پر. ہم نے کبھی اپنے گھروں میں نہیں دیکھا، اعتراض کرنے پہ آتے ہیں تو سیدہ فاطمہ تو زہرا پر. ہم نے کبھی اپنے چال چلن کو نہیں دیکھا، اعتراض کرنے پہ جاتے ہیں تو مولا علی پر، سینا فاروق اعظم پر، پیارے آقا پر. دوستو، ہمیں اپنے گریبان میں منہ ڈال کے ذرا دیکھنا تو چاہیے گناہوں سے لٹ ہوئی زندگی. کاش ہمیں لوگوں کی آنکھوں کے بال تو نظر آتے ہیں، اپنی آنکھوں کے شفیر بھی نظر آ جائیں. کاش ہم اپنی دن رات کو قرآن کے مطابق سنوار لیں، اور جو اللہ کے محبوب نے بتایا ہے اور جو قرآن نے ہمیں درس دیا ہے اس پر عمل کریں. دعا کیجئے اللہ جل مجد الکریم ہمیں صدا قرآن پر چلنے کی، پڑھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے آقا کریم، صحابہ اکرام، اہل بیت، ازواج محترات، ائمہ اہل بیت اور اولیاء اکرام کے مسلک پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. ایڈمن حضرات، کسی دوست کو ناشری کے لیے کہیں، چند منٹ کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا. اسامہ بھائی سے گزارش ہے کہ وقت کا خاص خیال رکھیں، 12:30 بجے صلاۃ و سلام ہو جانی چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.